בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות תיאורי דעה, כרך ב', הלכות כבוד רבו ותלמיד חכם, הלכה ג'. כבוד רבו וקימה ועידו בפני תלמיד חכם. א', על פי התורה תקעו תוכחה עיין שם באות ה' ז' ח'. מבואר שם שעל ידי הכבוד נמשך התפשטות הנבואה, ועל ידי הנבואה נתברר המדמה, ועל ידי ברור המדמה זוכים לאמונה שלמה, ובשביל זה צריכים לחפש ולבקש מאוד אחרי מנהיג צדיק אמיתי להתקרב אליו, כי כל מנהיג יש לו בחינת רוח נבואה, ואפילו עתה שבטלה הנבואה, אף על פי כן יש לכל מנהיג איזה בחינת רוח הקודש, שהוא בחינת נבואה, שעל ידי זה ברור המדמה, שעל ידי זה עיקר קיום האמונה, שזה עיקר הכל וכולי, עיין שם כל זה היטב. ב' נמצא שעיקר התקרבות לערב האמת הוא בשביל לזכות לאמונה, שזהו העיקר שזוכין על ידי רוח הקודש של רבו. שעל ידי זה נתברר המדמה, שעל ידי זה זוכים לאמונה כנ"ל. וזה רוח הקודש, בחינת רוח נבואה, מקבל הרב על ידי הכבוד שנתגלה כנ"ל. ובשביל זה הם מחויבים בכבוד רבו לנהוג כבוד גדול ברבו. כי כבודם הוא כבוד השם יתברך. ועל ידי הכבוד שמכבד את רבו, על ידי זה נגדל ונתרבה בחינת המשכת רוח הקודש, רוח נבואה של רבו שנמשך מכבוד כנ"ל. ועל ידי זה נתברר המדמה וזוכה לאמונה שזה העיקר מה שצריך לקבל מרבו כנ"ל. וזה מה שכתב האדמו"ר ז"ל שמצינו, שבכל מקום ששיבחו החבריה את רבי שמעון בר יוחאי, אמר להם עוד תורה עיין שם. כי על ידי ששיבחו אותו והגדילו כבודו, על ידי זה נתרבה ונתגדל הרוח הקודש שלו. ועל ידי זה אמר להם עוד תורה על ידי רוח קודשו שנתגדל ביותר על ידי הכבוד כנ"ל. ג. וזה בחינת ריבוי השירות והתשבחות לשם מטבח שאנו צריכים לומר בכל יום, כאשר תקנו לנו חכמנו ז"ל לומר פסוק עדי זמרה וכו' בכל יום. כי מבואר בהתורה הנ"ל שכל התארים והשבחים שאנו משבחים אותו יתברך, כולם הם בבחינת המדמה, עיין שם בסוף היטב. וכל אחד כפי מה שזוכה לבירור המדמה, כן זוכה יותר לסדר כראוי תארים ושבחים להשם יתברך. ובירור המדמה נמשך מרוח הקודש שנמשך על ידי הכבוד כנ"ל. נמצא שעל ידי השבחים והתארים בעצמן שמסדרים להשם יתברך, על ידי זה בעצמו יכולים לשבח ולפאר אותו יתברך עוד יותר ויותר. כי השבחים והתארים שהם בירור המדמה, הם בעצמן הגדלת כבודו יתברך. כי על ידי השבחים והתארים אנו מגדילים כבודו יתברך. ועל ידי הגדלת כבודו יתברך, על ידי זה נמשך רוח הקודש, שעל ידי זה בירור המדמה כנ"ל. שעל ידי ברור המדמה, אנו יכולים לשבח ולפאר אותו כנ"ל. נמצא שעל ידי השבחים בעצמן שהם מברור המדמה, שהם בחינת הגדלת כבודו יתברך, על ידי זה בעצמו אנו יכולים לשבח ולפאר אותו יתברך יותר ויותר כנ"ל. וזה בחינת הללויה, הללויה, שצריכים לשלשו להללויה, בתר הללויה, כמו שמובא בטור אור החיים. היינו כנ"ל, שכל מה שמהללין אותו יתברך ואומרים הללויה, על ידי זה בעצמו יכולים לומר עוד הללויה. וזה בחינת שירו לו, זמרו לו. וכן, זמרו אלוקים, זמרו, זמרו למלכנו, זמרו וכו'. וכן הרבה שנאמרו השבחים בלשון כפול. כי כל מה שמשוררין ומזמרין ומשבחין אותו יתברך, על ידי זה בעצמו יכולים לשבח אותו עוד יותר ויותר כנ"ל. וזה בחינת מזמור לדוד, לדוד מזמור. ואמרו רבותינו ז"ל, שלפעמים שורה עליו רוח הקודש, על דוד, ואחר כך אומר שירה, ולפעמים אומר שירה, ואחר כך שורה רוח הקודש עליו. היינו כנל, כי הא בא תליא. לפעמים על ידי השירה שהוא אומר שהוא הגדלת כבודו יתברך, על ידי זה נמשך רוח הקודש עליו. כי עיקר רוח הקודש נמשך על ידי הכבוד כנל. וכן להפך, לפעמים שורה עליו רוח הקודש ואחר כך אומר שירה. כי על ידי רוח הקודש נתברר המדמה, שעל ידי זה די כיכולים לומר שירה. דיינו לסדר שבחים ותארים להשם יתברך שנמשך מבירור המדמה, שנמשך מהרוח הקודש, רוח נבואה, שעל ידי זה עיקר ברור המדמה כנל. נמצא שהא בא תליא. ועל כן לפעמים שורה רוח הקודש תחילה, ולפעמים להפך וכנל. דלת. וזה בחינת מפני שיבה תקום והדרת פני זקן. כי עיקר זקנה ושיבה נמשך משורש הזקנה של מעלה, שמשם עיקר הנבואה שהוא ברור המדמה, שהוא בחינת מתן תורה, שהוא עיקר שלמות הנבואה העליונה, כמו שמבואר שם בתורה הנ"ל. ואז נדמה להם השם יתברך כזקן מלא רחמים. נמצא שבחינת זקן בשורשו הוא בחינת שורש הנבואה, ומשם עיקר הזקנה והשיבה של כל הזקנים בקדושה. כי עיקר הזקנה והשיבה הוא בשביל ברור המדמה, בשביל שיגלה אמונה הקדושה בעולם, שבשביל זה מעריך השם יתברך ימי האדם, כדי שיזכה ברוב ימיו להמשיך על עצמו הערה מבחינת רוח נבואה, מבחינת זקן מלא רחמים, שמשם שורש הזקנה, כדי שיזכה לבירור המדמה, כדי שיגלה אמונה הקדושה בעולם, בבחינת וגם עד זקנה ושיבה אלוקים אל תעזבני, עד אגיד זרועך לדור, לכל יבוא גבורתך. ועל כן עד אברהם לא אהב הזקנה, כי הוא הראשון שגילה אלוקותו בעולם. וזה בחינת ובמושב זקנים יהללו, כי הזקנים הם בבחינת ברור המדמה, שעל ידי זה עיקר שלמות ההילולים והשבחים להשם יתברך וכנ"ל. וזה בחינת שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך, בחינת מזקנים את בונן. כי עיקר הזקנה, מה שהשם יתברך מעריך ימי האדם, הוא כדי שיתברר המדמה ברוב הימים יותר ויותר, כדי שיזכה להודיע אמיתת האמונה הקדושה בעולם כנ"ל. ועל כן, מחמת שאברהם היה הראשון שעסק בזה לגלות האמונה הקדושה בעולם, על כן ממנו התחילה הזקנה כנ"ל, כי עיקר הזקנה הוא רק בשביל זה כנ"ל. כי שערות הזקנה נמשכים מבחינה גבוה מאוד מאוד, ששם שורש התורה. כי תלי שר תיקון את דיקנה הם בחינת 13 מידות שהתורה נדרשת בהם, שהם כלל התורה. ועל כן, בשעת מתן תורה נדמה כזקן כנ"ל. וכלל התורה היא בחינת כלל כל מדרגות הנבואה, בחינת פנים בפנים דיבר השם עמכם. דיבר השם זו נבואה כמו שמבואר שם בתורה הנ"ל. ועל ידי נבואה הוא ברור המדמה, שעל ידי זה זוכים לאמונה, שבשביל זה עיקר הזקנה והשיבה כנ"ל. ועל כן מחויבים לכבד זקן ושיבה, כי עיקר הוא הכבוד. כי על ידי הכבוד שנותנים להם, על ידי זה נתגדל בחינת הרוח נבואה, רוח הקודש, שעל ידי זה ברור המדמה שהוא תיקון האמונה, שזהו עיקר כנ"ל. כי עיקר הוא האמונה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, בא חבקוק והעמידן על אחת, וצדיק באמונתו יחיה. נמצא שעל ידי הכבוד שנותן לזקן ושיבה, על ידי זה הוא ממשיך על עצמו שורש קדושת הזקנה והשיבה שלמעלה, שהוא בחינת רוח נבואה, שעל ידי זה זוכין לאמונה כנ"ל. כי עיקר בחינת רוח נבואה, שהוא קדושת הזקנה ושיבה, נמשכת על ידי הכבוד כנ"ל, וזהו בעצמו בחינת כבוד רבו או כנ"ל. וזהו מפני שיבה תקום ויראת מאלוקיך. כי על ידי הכבוד שנותן לזקן וסיבה, על ידי זה נמשך בחינת רוח נבואה, שעל ידי זה עיקר תיקון האמונה כנ"ל. ועל ידי אמונה זוכים לבחינות הנאמרים שם בסוף התורה הנ"ל, עד שזוכים להכל המשקה את הגן שעל ידו גדלים כל הרחות והיראות היין שם. וזהו שנשמח ויראת מאלוקיך אחר מפני שיבה תקום וכו'. כי על ידי הכבוד והעידור שמכבד את הזקן וסיבה, שעל ידי זה זוכים לאמונה כנ"ל, על ידי זה זוכים ליראה כנ"ל. ו. וזה בחינת חנוכה, שהוא בחינת חנוכת הבית המקדש, שאנו ממשיכים עלינו על ידי מצוות חנוכה, בחינת קדושת הבית המקדש. והכל בשביל לגלות האמונה הקדושה בעולם, שזהו העיקר כנ"ל. כי עיקר שלמות האמונה זוכים רק בזמן שבית המקדש קיים, ששם כלליות כל הקדושות, שעל ידי זה זוכים לאמונה שלמה, שהיא עיקר הקדושה, כמו שכתב האדמו"ר ז"ל במקום אחר. וזה בחינת מקדש השם כוננו ידיך. ידיים הם בחינת אמונה, בבחינת ויהי ידיו אמונה. כי עיקר האמונה בשלמות שורשה בבשמי קדוש, ומשם מהירה האמונה בכל העולם כולו. כי עיקר האמונה הוא על ידי ברור המדמה שזוכין על ידי רוח נבואה, רוח הקודש כנ"ל. ועיקר הנבואה ורוח הקודש הוא בבית המקדש, ששם השכינה שורה, ומשם מקבלים כל הנביאים נבואתם ורוח קודשם. כמו שכתוב, וישמע את הכל וכו' מבין שני הקירובים. וכן מבואר בתורה הנ"ל על מאמר רבותינו ז"ל, אוי לי שהחרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתי את בניי וכו'. מבואר שם שהבית המקדש הוא בחינת תפילה נזכר שם, שעל ידי זה נתגלה הכבוד, שזהו בחינת ההיכל וכו', שעל ידי זה נמשך הנבואה וכו', עיין שם. וזה עיקר מרירת צרותינו של חורבן בית המקדש שנחרב בעוונותינו. מה שעל ידי חורבן בית מקדשנו נפגמה האמונה ונתגברו הכופרים והאפיקורסים בעולם בעוונותינו הרבים. ועיקר חורבן בית המקדש היה על ידי נביאי השקר שהתגברו כנגד הנביאי אמת, עד שפגמו בכבוד נביאי אמת. כמו שכתוב, היו מלעיבים במלאכי האלוהים ומתעתעים בנביאה וכו'. ועל ידי זה נפגם אמונתם. כי כמו שעל ידי נביאי האמת עיקר ברור האמונה, כמו כן על ידי נביאי השקר הוא פגם האמונה, כמו שמבואר שם בתורה הנ"ל. ועל ידי זה גרמו להחריב את הבית המקדש וירושלים ולהגלות את ישראל. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, לא גלו ישראל אלא על שופסקו מהם אנשי המנה. אבל השם ידבח ברחמיו בעבדותנו לא עזבנו אלוקינו, וית עלינו חסד בכל ימי הגלות המר הזה. ושם נפשנו בחיים ולא נתן למות רגלינו. כי אף על פי שנחרב בית מקדשנו ופסקה הנבואה והחזון מישראל, שעל ידי זה עיקר תיקון האמונה כנ"ל. אף על פי כן באהבתו ובחמלתו הגדולה הוא חומל עלינו בכל דור, ושולח לנו צדיקים אמיתיים שיש להם בחינת רוח הקודש. ואלו הצדיקים הם מבררים לנו המדמה וממשיכים אמונה הקדושה בעולם, כמו שמבואר בתורה הנ"ל. וזה בחינת תוקף הנס הנפלא והנורא של חנוכה הקדוש. כי מלכות יוון הרשעה עמדה על ישראל להשכיחם תורתך וכו'. והעיקר שרצו להתגבר כנגד האמונה הקדושה שהיא יסוד וכלל כל התורה הקדושה. כי אמרו, כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל. ועל כן רצו להחריב את הבית המקדש מחמת שמשם עיקר המשכת האמונה הקדושה כנ"ל. על כן רצו להחריבו כדי לפגום האמונה חס ושלום, כי סברו שכשיחרב הבית המקדש אין עוד תקווה חס ושולם להמשיך אמונה הקדושה בעולם. אבל השם יתברך עמד לנו בעת צרותינו והפר עצתם ונתהפך מהפך אל הפך. כי נתן כוח בצדיקים אמיתיים שבאותו הדור, שהם מתתיהו כהן גדול ובניו, שהתחזקו ויעמדו כנגדם וניצחו אותם והפילום, וחזרו עבודת בית המקדש למקומו. ובנפלאותיו ונורותיו יתברך העצומים, אשר הוא יתברך חושב מחשבות בתיקון כל הדורות, כמו שכתוב, מחשבות ליבו לדור ודור. הפליא חסדו עמנו, שנתהפך מהפך אל הפך, שעד רבה, על ידי תוקף הנס הזה שניצחו את היוונים, מתתיהו ובניו, זכו להמשיך תיקון נפלא ונורא לכל הדורות, עד שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. כי השם יתברך, אשר יודע עתידות, ראה אז שבניין בית שני לא יתקיים ובהכרח שיחרב. ואפילו בימי בית שני לא הייתה גאולה שלמה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, כי חסרו כמה דברים וכו'. על כן הפליא השם יתברך חסדו ונפלאותיו על ידי הצדיקים שבאותו הדור, שתיקנו לנו תיקון נפלא ונורא לדורות. וזה בחינת נר חנוכה שתיקנו לנו, שזכו להודיע לנו, להעיר לנו, שאפילו אחר חורבן בית המקדש לא עבדה תקוותנו מהשם יתברך, כי אין דור יתום. ואף על פי שנחרב בית מקדשנו, אף על פי כן מאירים בנו הצדיקים שבכל דור שלמות האמונה, שזהו בחינת נר חנוכה שאנו זוכים בכל שנה להמשיך עלינו אור הצדיקים האמיתיים בעלי רוח הקודש, שעל ידי זה אנו זוכים לאמונה שלמה גם עתה. כי הצדיק נקרא אור, כמו שכתוב, אור זרוע לצדיק. כי נר חנוכה הוא בחינת נרות המנורה שהיה בבית המקדש, שעל ידם נתגלה שהשכינה שורה בישראל. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, זה נר המערבי שהוא עדות שהשכינו שורה בישראל. ועל כן מצוות הדלקת נרות חנוכה היא בלילה. כי לילה הוא בחינת המדמה שהוא בחינת שנת לילה, שאז הסתלקות הדעת ונשאר רק המדמה. ואז צריכים לתקן ולברר את המדמה שעל ידי זה עיקר תיקון אמונה כנ"ל. ועיקר התיקון על ידי השראת השכינה על הצדיקים שמקבלים רוח נבואה, רוח הקודש מהשכינה השורה עליהם, ועל ידי זה מבררין המדמה, שעל ידי זה עיקר התיקון האמונה כנ"ל. ועל כן היו צריכים להדליק נרות המנורה בכל לילה דייקה, כי אור נרות המנורה הם בחינת אור הצדיק, בחינת אור הנבואה ורוח הקודש השורה על הצדיק כנ"ל, שעל ידי זה עיקר ברור המדמה שהוא בחינת לילה. שעל ידי זה עיקר תיקון האמונה שצריכים להשתדל בתיקונה בלילה דייקה בבחינת ואמונתך בלילות. וזה בחינת נר חנוכה שמצוותה בלילה משתשקע החמה, כדי להמשיך על ידי זה אור הצדיק האמת, כדי לברר המדמה והאמונה שתיקונה בלילה דייקה כנ"ל. כי אנו זוכים להמשיך תיקון האמונה גם עתה שאין הבית המקדש קיים, על ידי הצדיקים אמיתיים שבכל דור שממיקר המשכת האור של נר חנוכה. ועל כן נקרא חנוכה בחינת חנוכת הבית המקדש, כי על ידי נר חנוכה אנו ממשיכים עלינו קדושת הבית המקדש, שהוא בחינת רוח נבואה, תיקון האמונה כנ"ל. וזה בחינת ההלל של חנוכה. ועיקר קביעות ימי חנוכה אלו הודות ולהלל וכו', כמו שאומרים, וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו להודות ולהלל וכו'. כי על ידי נר חנוכה שהוא בחינת אור הצדיק, שעל ידי זה נתברר המדמה, וזוכים לאמונה, על ידי זה יכולים לומר שירות ותשבחות והילולים הרבה להשם יתברך. כמבואר בתורה הנ"ל, שעיקר שלמות התארים והשבחים להשם יתברך הוא על ידי ברור המדמה כנ"ל. הכלל שמצוות נר חנוכה הוא להמשיך אור הצדיק האמת, שהוא אור התורה, שכלולה מכל המדרגות של נבואה, כמו שמבואר שם בתורה הנ"ל, שעל ידי זה מבררין המדמה, שעל ידי זה עיקר תיקון האמונה. כי זה מבואר בספרים שאור נרות המנורה הטהורה, שהם בחינת נר חנוכה, הם בחינת אור התורה, בחינת כינר מצווה ותורה אור, היינו כנ"ל. כי התורה כלולה מכל המדרגס של נבואה, בחינת פנים בפנים דיבר השם עמכם, דיבר השם זו נבואה, שעל ידי זה עיקר ברור המדמה, שעל ידי זה זוכים לאמונה שלמה, דהיינו אמונת חידוש העולם, שזה העיקר. וזה אנו ממשיכים על ידי נר חנוכה, שהוא בחינת נרות המנורה, שהם בחינת אור התורה הכנ"ל. וזה שנשמח פסוק בעלותך את הנרות לפסוק ובבוא מועד, משה אל אוהל מועד וישמע את הכל מבין שני הקירובים וכו'. היינו כנ"ל, כי זה הפסוק מדבר מנבואת משה שקיבל מבין שני הקירובים. ועל כן נשמח מיד פסוק בעלותך שהוא מצוות הדלקת נרות המנורה. כי עיקר מצוות הדלקת נרות המנורה היה בשביל זה, כדי להמשיך אור הצדיק שהוא אור הנבואה לכל העולם, כדי לגלות ולהאיר האמונה הקדושה בעולם, שזהו בחינת נר חנוכה כנל. ט. וזה בחינת פרשת הנשיאים, שנשמח לשם שאנו קוראים אלו הפרשיות בחנוכה. להורות לבני ישראל שעיקר תיקונם על ידי התקרבות לצדיקי הדור האמיתיים, שהם בחינת נשיאי ישראל, שהם מבררים המדמה, שעל ידי זה עיקר תיקון האמונה כנל, שזהו בחינת קורבנות הנשיאים שהקריבו בחנוכת המזבח. כי עיקר המשכן והבית המקדש הוא רק בשביל לגלות האמונה הקדושה בעולם כנל. והעיקר על ידי הרוח נבואה שמקבלים משם, שעל ידי זה נתברר המדמה, שעל ידי זה נתקן האמונה כנל. וזה בחינת כל הקורבנות שהיו במשכן ובבית המקדש. כי הבהמות הן בחינת המדמה כידוע. ועל ידי הקורבנות שמביאים מהבהמות, על ידי זה מבררין המדמה. ועל כן בחנוכת המשכן הביאו הנשיאים בתחילה קורבנות הרבה לחנכו. להורות שעיקר התיקון על ידם שהם בחינת צדיקי הדור, שהם מקבלים בחינת רוח הקודש, רוח נבואה ממשה רבם. ועל ידי זה יש להם כוח לברר המדמה, שזו בחינת הקורבנות שהביאו אז שהם בחינת בירור המדמה. ועל כן נשמח מיד אחר פסוק, זאת חנוכת המזבח, פסוק ובבוא משה וכו' לכנל. כי כל קורבנם היה בשביל בירור המדמה שזוכין לזה על ידי רוח נבואה שמקבל משה רבם מבין שני הקירובים. שמשם מקבלים כל נשיאי ישראל רוח נבואתם, כל אחד לפי בחינתו. שעל ידי זה עיקר ברור המדמה, שהוא תיקון האמונה, שזה עיקר בחינת המשכן שנבנה רק בשביל זה, כנל. ועל כן, הוכרחו הם לחנכו. כי עיקר התיקון על ידם, כי הם בחינת צדיקי הדור, שעיקר התיקון המשכת האמונה לעולם על ידם וכנל. ועל כן נשמח אחר כך פרשת הדלקת נרות המנורה, שהיא בעלותך את הנרות. כי כל זאת הוא בחינת נרות המנורה כדי להאיר הערת הצדיקים, שהוא הערת הנבואה, שהוא בחינת אור התורה לכל העולם כולו. כדי לברר המדמה, כדי להמשיך אמונה שלמה בעולם כנל. י. בעיקר כוונתנו בהדלקת נר חנוכה, צריך שיהיה שנכוון להמשיך עלינו על ידי זה אור הצדיקי אמת, כדי שנזכה על ידי זה לחפשם ולבקשם, עד שנזכה למוצאם ולהתקרב עליהם. כי מבואר שם בתורה הנ"ל גודל האזהרה שהזהירה אדמו"ר ז"ל, לחפש ולבקש מאוד מאוד את הצדיק האמת, כדי לזכות לאמונה שלמה שהוא העיקר. אבל איך נזכה לזה בעצמו, שנשתדל בעניין זה לבקש ולחפש את הצדיק האמת עד שנזכה למוצאו? ולזה אנו צריכים להמשיך עלינו אור הצדיק בעצמו, שהוא בעצמו מאיר לנו ומעורר אותנו שנשתדל לבקשו ולמוצאו. וזה אנו צריכים לכוון בהדלקת נר חנוכה, שנזכה על ידי קדושת מצווה זאת, שנמשיך עלינו אור הצדיק. ועל ידי זה די כאן נזכה לחפשו ולבקשו עד שנמצא אותו. כי חיפוש הוא בנר. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, ולמדו מפסוק נר השם נשמת אדם, חופש וכו'. היינו על ידי נר מצווה של חנוכה הקדוש, שהוא אור הצדיק בעצמו, על ידי זה נזכה לחפשו ולבקשו בכל כוחנו עד שנמצא אותו, שעל ידי זה נזכה לאמונה שלמה, והתגדל והתקדש שמו הגדול יתברך בעולם, כאשר נתקדש שמו יתברך בימים ההם, בזמן הזה, בימי מתתיהו וכו', על ידי הצדיקים האמיתיים שבאותו הדור, שחזרו והמשיכו בחינת תיקון האמונה ותיקנו לנו נר חנוכה. דהיינו, שתיקנו לנו תיקון הזה, שיהיה לנו כוח בכל הדורות, בכל ימי הגלות הזה, להמשיך עלינו אור הצדיק, שהוא אור קדושת בית המקדש, על ידי הדלקת נר הקדוש הזה של חנוכה. כמו על ידי הדלקת הנרות של המנורה הטהורה שבבית המקדש וכנל. י"א. וזה בחינת ובעלות אהרון את הנרות בין הארבעים יקטירנה. שתלתה התורה הקטרת הקטורת בהדלקת הנרות. כי על ידי הדלקת הנרות ממשיכין אור הנבואה, שעל ידי זה נתברר המידע וזוכין לאמונה, שעל ידי זה זוכין לכל הבחינות הנאמרים שם בתורה הנ"ל, עד שזוכין לכל הניגון המשקה את הגן, שעל ידי זה גדלים כל הריחות וכולי עיין שם. ועל כן תלתה התורה קטורת בנרות, כי קטורת שהוא בחינת ריחות הנ"ל שהם חיות הנשמה, זה זוכין על ידי האמונה שזוכין על ידי רוח נבואה, שהוא בחינת נרות המנורה כנ"ל. וזה בחינת שמן וקטורת ישמח לב, כי עיקר השמחה על ידי זה, כי על ידי זה זוכין לכל הניגון הנ"ל, שמשם כל השמחות, כמו שכתוב על העשור ועל הנבל וכו', כי שמחתני השם בפעוליך וכו'. עיין שם בתורה הנ"ל ותבין כל זה. י"ב. וזה בחינת כנר מצווה ותורה אור ודרך חיים תוכחות מוסר. תוכחות מוסר דייקה. כי על ידי נר מצווה ותורה אור, בחינת תורה צדיק, בחינת נבואה, על ידי זה זוכין לאמונה וכולי, עד שזוכין לכל הניגון הנ"ל. שעל ידי זה דייקה יכולים להוכיח את ישראל בתוכחה של משה, שעל ידי זה הוסיף ונתן בהם ריח טוב, כמבואר היטב שם בתורה הנ"ל. ועל פי זאת מקושר היטב מאוד פסוק זה, כי נר מצווה ותורה אור ודרך חיים תוכחות מוסר, כי דייקה על ידי נר מצווה ותורה אור, בחינת נבואה, זוכין לבחינת תוכחות מוסר, דהיינו להוכיח את ישראל כראוי כנ"ל. וזהו בדרך חיים תוכחות מוסר, כי התוכחה של המוכיח שאינו ראוי, בוודאי אינה דרך חיים. כי אדרבה על ידי תוכחתם שאינה טובה מחליש נשמתם ומפסיק החיות והשפע מהם. ועל כן תוכחתם מבחינת דרכי מוות חס ושלום, שעל זה נאמר הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא, שלא יפגום בתוכחה. שעל ידי זה מעורר ומנסה עליו חס ושלום הרי אחרא של החטאים שהם סיטרא דמותא, בחינת אין מיתה בלא חטא, בחינת ולא יישאו עליו חטא ומתו וכו'. אבל תוכחה הנ"ל, בחינת תוכחה של משה, שהוא על ידי בחינת כל הנ"ל שזוכין על ידי בחינת נר מצווה ותורה אור, שנמשך על ידי שזוכין להתקרב לצדיקים אמיתיים כנ"ל, זאת התוכחה היא בחינת דרך חיים תוכחות מוסר. כי על ידי תוכחה זאת הוא מוסיף ונותן ריח טוב בנשמות שזה עיקר חיותם. כי חיות הנשמה היא רק מהריח שגדל על ידי כל הנ"ל, שנמשך על ידי רוח נבואה, שהוא בחינת התורה, שזהו בחינת נר מצווה ותורה אור, בחינת נר חנוכה כנ"ל. י"ג. וזה בחינת נר חנוכה סמוך לפתח. כי הפתח היא בחינת אמונה, שהיא הפתח והשער שדרך בו נכנסים אל הקדושה. בבחינת פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים. כי אי אפשר לכנוס אל הקדושה להכיר את השם יתברך, כי אם על ידי אמונה שהיא בחינת פתח ושער, שהיא בחינת מלכות שנקראת זאת, שעליה נאמר בזאת יבוא אהרון אל הקודש. דלית רשו לנביא וחוזה למעל אל הבא וכו'. כמובן בתיקונים כמה פעמים באריכות. והיא בחינת זה השער להשם צדיקים יבואו בו. ועל כן מדליקין נר חנוכה סמוך לפתח, כי נר חנוכה הוא בחינת אור הצדיק, אור הנבואה, שמדליקין ומאירין זה האור הקדוש סמוך לפתח שהיא בחינת אמונה, כדי לברר ולתקן האמונה בשלמות. כי עיקר תיקון האמונה היא על ידי רוח נבואה שהוא אור הצדיק, שזהו בחינת נר חנוכה כנ"ל. וזה שהיית בכוונס של חנוכה ובנצח ועוד. כי נצח ועוד משם עיקר יניקת הנביאים כידוע. י"ד. נמצא שעיקר נר חנוכה הוא כדי לתקן את האמונה בשלמות על ידי בחינת רוח נבואה שמקבלים מהצדיקים בכל דור ודור, אפילו עתה גם עתה כנ"ל. ועיקר האמונה הוא להאמין בחידוש העולם, שזה אי אפשר להבין בשכל בשום אופן כי אם באמונה, כמו שמבואר שם בתורה הנ"ל. ועל כן היה כל העולם כולו תלוי עד שישה בסיוון שבו קיבלו ישראל את התורה שהיא כלל הנבואה, שעל ידי זה נתקיים העולם. היינו, שאמונת חידוש העולם היה תלוי את קבלת התורה שהיא בחינת נבואה. כי עיקר אמונת חידוש העולם הוא על ידי נבואה שהוא ברור המידע וכו' כמו שמבואר שם. וזה בחינת נר חנוכה כנ"ל. ועל כן נקרא חנוכה שהוא לשון התחלה והתחדשות. היינו שעל ידי מצוות נר חנוכה זוכין להאמין בהתחלה וההתחדשות הראשון. דהיינו בחידוש העולם שהשם יתברך ברא עולמו יש מאין המוחלט. שזה עיקר האמונה שזוכין על ידי נר חנוכה כנ"ל. וזה בחינת חנוכת הבית, בחינת בית דבראשית. כי העולם דומה לבית כמובן, היינו כנ"ל. להאמין שהעולם שהוא בחינת בית הוא מחודש, שזהו בחינת בית דבראשית, בחינת בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ועל כן אנו ממשיכים עלינו אמונה זאת על ידי אור הנר של מצווה. כי על ידי זה אנו ממשיכים עלינו הערה מאור הגנוז, משבעת ימי בראשית שהיה האדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו, היינו מקצה ועד קצה. היינו שבאור הגנוז היו יכולים להסתכל ולהשיג מקצה הראשון עד קצה האחרון. דהיינו על חידוש העולם של העתיד. כי באתליה כמבואר בתורה הנ"ל עיין שם. אך השם יתברך ראה שאין העולם כדאי להשתמש בו עמד וגנזו לצדיקים לעתיד לבוא. כי ראה שהרשעים במעשה מראים יקלקלו חס ושלום גם זה האור והדעת. ואז לא היה אפשר להתקן חס ושלום. על כן עמד וגנזו לצדיקים שאין מי שישיג מזה האור הגנוז כי הם הצדיקים שמקבלים רוח קודשה משם. והם מאירים בכל העולם אור האמונה להאמין בחידוש העולם באמונה לבד. כי עכשיו שנגנז האור אי אפשר להשיג חידוש העולם בדעת כי אם באמונה לבד שמקבלים מהצדיקים שזוכים לנוק מאור הגנוז משבעת ימי בראשית כנ"ל. ועל כן המאמר הראשון בהתגליה היה ויאמר אלוקים יהי אור. כי קודם לזה לא נזכר ויאמר. כי בראשית הוא מאמר סתום. כי התחלת וראשית הבריאה הוא סתום ונעלם מאוד. ועל כן נאמר תכף אחר בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, נאמר מיד וארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך וכו'. כי אז תכף אחר הבריאה היה החושך שכיסה פני תהום, שנמשך מהעלמת הידיעה, שנתעלם אור הידיעה לידע התחלת וחידוש העולם. כי הידיעה והיעדר הידיעה הם בחינת אור וחושך, כמו שכתוב כי יש יתרון לחוכמה וכו', כי יתרון האור מן החושך. אך תכף ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור וכו'. היינו שאיר השם יתברך האור בעולם שהוא אור הגנוז הנ"ל, שעל ידי זה היה אדם צופה ומביט מסוף העולם ועד סופו. היינו מקצה ועד קצה. היינו שהיה משיג חידוש העולם של תחילת הבריאה עד חידוש העולם של העתיד. אך השם יתברך ראה שאין העולם כדאי להשתמש בו עמד וגנזו לצדיקים כנ"ל. ועל כן עכשיו אי אפשר לראות ולהשיג בהדעת חידוש העולם, כי אם על ידי אמונה שמקבלים מהצדיקים שיונקין מאור הגנוז כנ"ל. וזה אנו זוכין על ידי אור הנר הקדוש של חנוכה. כי משם אנו מדליקין הנר חנוכה מבחינת אור הגנוז לצדיקים הנ"ל, שעל ידי זה זוכין לאמונה בחידוש העולם, ועל ידי זה נזכה לחידוש העולם של העתיד כמו שמבואר בתורה הנ"ל. וכמו שבאור הגנוז הנ"ל היו יכולים להביט ולהשיג בדעת חידוש העולם יש מאין המוחלט של תחילת הבריאה עד חידוש העולם של העתיד, כמו כן אנו זוכים עתה לידע זאת על ידי האמונה השלמה שאנו מקבלים משם על ידי הצדיקים, שזהו בחינת נר חנוכה כנ"ל. ועל כן מדליקים נר חנוכה 8 ימים להורות שאנו זוכים לאמונת חידוש העולם שנברא בשבעת ימי בראשית, שהוא חידוש העולם של תחילת הבריאה. ואנו חזקים באמונה הזאת באמת עד שנזכה לחידוש העולם של העתיד, שהוא בחינת יום השמיני כידוע. וזהו בחינת 8 ימי חנוכה שמדליקין וממשיכין האור הנ"ל מקצה ועד קצה. להאמין בחידוש העולם של כלל הבריאה שכלול בשבעת ימים, שבעת ימי הבניין, בחינת שבעת ימי בראשית, עד שנזכה על ידי זה לחידוש העולם של לעתיד שהוא בחינת יום השמיני וכנ"ל. כי יום השמיני הוא בחינת בינה כידוע, ובינה היא בחינת עלמא דעתא כידוע היינו כנ"ל. תתבב. וזה שכתוב באוהל מועד מחוץ לפרוכת אשר על העדות, יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר וכו'. שהזכירה התורה את העדות שהם הלוחות אצל נרות המנורה, להורות שזהו עיקר מצוות הדלקת הנרות כדי להמשיך אור העדות שהם הלוחות, שהיו בהם עשרת הדיברות שהם כלל הנבואה כנ"ל, כדי להמשיך אור הנבואה, כדי לברר המידע משובחינת לילה, שאז צריכים לעסוק בהדלקת הנרות הנ"ל כדי שיתברר המידע מבכל הלילה כנ"ל. וזה שדקדקה התורה מערב עד בוקר, כי אז עיקר ברור המידע כנזכר לאל, כדי לזכות לתיקון האמונה, שצריכים לתקנה בלילה בבחינת ואמונתך בלילות כנ"ל. תזיין. ועל כן הם 36 נרות בכל שמונת ימי חנוכה כנגד למדבב צדיקים שבכל דור המסתכלים באספקלריה המהירה. כי זה עיקר נר חנוכה כדי להמשיך אור הצדיקים האמיתיים בעלי רוח הקודש המסתכלים באספקלריה המהירה, כדי לזכות על ידי זה לאמונה שלמה כנ"ל, אמן. י"ז. וזה שהיית בתיקונים שחנוכה בחינת חנוכה, חפה אטוון דייחודה וכו'. היינו בחינת אמונה, כי זה עיקר בחינת חנוכה כנ"ל. י"ח. וזה בחינת נר חנוכה אסור להשתמש לאורה, שאסור להתקרב להצדיק בשביל שימושי חול, כנהוג עכשיו בעוונותינו הרבים. רק עיקר ההתקרבות תהיה בשביל השם מטבח, כדי לזכות לאמונה שלמה כנ"ל. י"ט. ועל כן קוראים פרשת ויהי מקץ בחנוכה, או לפעמים פרשת וישב. כי פרשיות אלו מדברים מיוסף הצדיק, שכל גדולתו היה על ידי פתרון חלומות. כי הצדיק האמת הוא בחינת יוסף שנקרא צדיק הידוע. ועל כן כל גדולתו היה על ידי החלומות שחלם, ועל ידי הפתרון שפתר חלום פרעה והשרים. כי החלומות הם על ידי המדמה, והצדיק בחינת יוסף זוכה לבחינת רוח נבואה, רוח הקודש, שעל ידי זה זוכה לברר המדמה, ועל ידי זה זוכה לחלומות צודקים ולפתור כל החלומות, שכל זאת הוא בחינת ברור המדמה. וזה שאמר פרעה כשראה שיוסף ידע לפתור חלומו, אמר הנמצא חזה איש אשר רוח אלוקים בו וכו'. רוח אלוקים די כבחינת רוח נבואה, רוח הקודש, שעל ידי זה ברור המידע מאיזשהו בחינת פתרון חלומות כנ"ל. ועל כן קוראים פרשיות אלו בחנוכה, כי עיקר בחינת נר חנוכה הוא להמשיך אור הצדיק על ידי נר חנוכה, כדי שנזכה לבקשו ולמוצאו, כדי שיברר לנו המידע, שעל ידי זה נזכה לאמונת חידוש העולם, שכל זה הוא בחינת גדולת יוסף הצדיק, שהוא בחינת הצדיק האמת שבכל דור כנ"ל. חף. וזה שחלם יוסף, והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. היינו בחינת אמונת חידוש העולם שהוא ביטול הטבע וכמבואר שם בתורה הנ"ל, שעל ידי אמונת חידוש העולם זוכין לחידוש העולם של העתיד, שאז התנהג העולם בבחינת ארץ ישראל על ידי השגחה ונפלאות שלא כדרך הטבע. שזהו בחינת והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי, שכל הנהגת הכוכבים ומזלות, דהיינו הנהגת הטבע, נכנעים ומשתחווים לי. כי כולם בטלים להצדיק האמת שמגלה ההשגחה בעולם ומבטל הנהגת הטבע וכנ"ל. כ"א. וזה בחינת חלום פרעה, שראה שבע פרות טובות ושבע רעות וכו'. ותבלענה הפרות הרעות את שבע הפרות הטובות, ותבונה אל קרבנה, ולא נודע כי באו אל קרבנה ומראיהן רע וכו'. שפתרונו על שבע שני הסבה ושבע שני הרעב, שהם בחינת טוב ורע, שהרע מתגבר על הטוב עד שאין ניכר הטוב וכו', כמובן בדברי אדמו"ר ז"ל במקום אחר. כי הצדיקים שבדור הם בחינת שבעה קני המנורה כמבואר בזוהר, שאמרו לרבי שמעון בר יוחאי, אנטו דנארית לשביעה וכו'. כי כל הצדיקים כלולים בשבעה רועים שהם בחינת שבעת קני המנורה, שזהו בחינת שבע שני הסבה, שהם בחינת טוב. ועל כן נקראים בשם שבע שני הסבה, בחינת צדיק אוכל לסוב הנפשו. כי על ידי הצדיקים זוכים לאמונה, שעל ידי זה זוכים לכל הבחינות המבוארים שם, שזוכים להכניע מזונה דגופה, ולהגביר מזונה דנשמתה, שהוא בחינת השם רואי לא יחסר. שזו בחינת צדיק אוכל לסוב הנפשו, בחינת שבע שני הסבה. אבל יש כנגדם הרועים והמנהיגים של שקר, בחינת נביאי שקר, שעל ידם בלבול המדמה, שהם בחינת שבע שני הרעב. שזהו בחינת מזונה דגופה, ששם עיקר הרעבון, בחינת ובטן רשעים תחסר. והרע מתגבר על הטוב חס ושלום, עד שאין עיקר כלל מעלת הטוב, מחמטרה שחופה ומחסה עליו, בבחינת ותבונה אל קרבנה, ולא נודע כי באו אל קרבנה. ששבע פרות הרעות, בחינת הרע, בחינת נביאי השקר, דהיינו הרועים והמנהיגים של שקר, מסתירים ומכסים אור הצדיקים האמיתיים, עד שאין ניכרים כלל, ואין רואים אותם כלל, כאילו אינם בעולם חס ושלום. והתיקון על ידי הצדיק הגדול, בחינת יוסף, שהוא רואה ויודע את כל זאת, ועוסק לתקן כל זאת, לגלות אור האמת בעולם. ועל כן אמר, יעשה פרעה ויפקד פקידים על הארץ, וחימש את ארץ מצרים בשבע שני הסבה, ויקבצו את כל אוכל השנים הטובות וכו'. היינו שהוא מצווה שיעשו פקידים וממונים, שיקבצו את כל הטוב שמתגלה על ידי הצדיקים אמיתיים, שהם מבחינת שבע שני הסבה. כי התורה הקדושה שהם מגלים נקרא בשם אוכל, כמו שכתוב, לכו לחמו בלחמי, וכמו שכתוב, לכו שברו ואכולו וכו'. היינו שיקבצו את כל הטוב של התורה שמגלין הצדיקים האמיתיים, שהיא האוכל לפיקדון וכו'. שיפרנסו עצמן ישראל בתורה שלהם בעת התגברות בחינת שבע שני הרעב חס ושולם, שהוא בחינת המנהיגים של שקר כנל. כי בכל עת וזמן שאין יודעים מהצדיקים האמיתיים שבאותו הדור, צריכים לפרנס ולהחיות את עצמם בתורה שגילו לנו הצדיקים האמיתיים שלפנינו. וצריכים לנו ללך בדרכם עד שירחם השם יתברך עלינו ויגלה לנו את הצדיקי אמת שבדור הזה, שיש להם בחינת רוח נבואה, רוח הקודש, שיש להם כוח לברר המדמה ולגלות האמונה בעולם. וחמובה בדברנו על פסוק, אם לא תדעי לך היפה בנשים, צאי לך בעקבי הצון וראי את גדיותייך וכו'. דהיינו שאם אין יודעים כנסת ישראל שנקראים היפה בנשים, אם אין יודעין למי להתקרב, צריכים ללך עתה ללך בעקבי הצון. דיינו בדרכי אבותינו הקדושים אשר מעולם, כמו שפרש רשי שם על פסוק זה, הסתכלי בדרכי אבותייך הראשונים וכוליין שם. וזהו, וחימש את ארץ מצרים. וחימש זה בחינת הדה השישי, בחינת חמישה חומשי תורה שהם כלל הנבואה, שממשיכים הצדיקים, שעל ידי זה מבררין המדמה שהוא בחינת פרעה ומצרים כמובן במקום אחר. היינו שעיקר האוכל והטוב שנמשך על ידי בחינת שבע שני הסבה שהם בחינת הצדיקים האמיתיים, ובחינת רוח נבואה שהוא בחינת כלל התורה, בחינת חמישה חומשי תורה, בחינת הדה השישי. שעל ידי זה נתגלה אמונת חידוש העולם כמו שמבואר שם בתורה הנ"ל. שבשביל זה היה העולם תלוי עד שישי בסיוון וכו', שזהו בחינת הדה השישי עיין שם. כ"ב. וזה בחינת 12 אחים אנחנו וכו', ופרש רשי, ובשביל האחד שחסר, נתפזרנו בכל שערי העיר לבקשו. זה בחינת התיקון שמתקנים כלל ישראל הכלולים ב-12 שבטים, שמתקנים הפגם שפגמו תחילה בכבוד הצדיק שהוא בחינת יוסף. כי עכשיו הם חוזרים בתשובה על זה ומתפזרים בכל השערים לחפש ולבקש את הצדיק בחינת יוסף. והתרם מלמדת אותנו בכל דור ודור שצריכים לשוטט ולבקש ולחפש מאוד מאוד בכל מיני חיפוש במסירות נפש, לזכות למצוא את הצדיק האמת שהוא בחינת יוסף. שזהו בחינת מה ש-12 שבטים שהם כלל ישראל נתפזרו בכל השערים לחפש את יוסף הצדיק. ובזה תקנו מה שפגמו בכבודו תחילה וזכו באמת למוצאו, שעל ידי זה היה עיקר קיומם בארץ מצרים עד שזכו לצאת משם ולקבל את התורה על ידי זה. כי עיקר יציאת מצרים היה בכוח יוסף הצדיק, כמו שכתוב, היקח משה את עצמות יוסף עמו, כמו שהיית בזוהר. כי עיקר יציאת מצרים וקבול הסתרש הוא בחינת ברור המדמה. זה זוכין על ידי הצדיק שהוא בחינת יוסף, שעל ידו מבררין המדמה, וזוכין להכניע פרעו ומצרים שהם בחינת הרע שבמדמה, ולצאת מהם לחירות. וזוכין בכל פעם להמשיך רוח נבואה יותר, שעל ידי זה נתברר המדמה בשלמות, שזהו בחינת יציאת מצרים וקבול הסתרש שיצאו מהרע שבמדמה, וזכו לקבול הסתרש שהוא בחינת רוח נבואה, שאז נתברר המדמה בשלמות. על כן באמת אז די כאן הזדקחו מזוהמת מצרים כידוע. כי עיקר ברור המדמה הוא על ידי רוח נבואה שהוא קבול הסתרש כנ"ל. וכל זה זוכין על ידי בחינת יוסף שהוא בחינת הצדיק האמת שבדור, על ידי שזכו 12 שבטי יה, שהם כלל ישראל, לשוטט בכל השערים לחפשו ולבקשו במסירת נפש, להרג או להרוג כמו שפרש רש"י שם. עד שזכו למוצאו שעל ידי זה זכו לכל התיקונים הנה לדורות, כמו שכתוב, למחיה שלכן ילוקים לפניכם, לשום לכם שארית בארץ ולהחיותכם לכם לפלטה גדולה. כי עיקר החיות והשארית והקיום של כל ישראל וכל העולמות התלויים בהם, הכל על ידי הצדיק האמת, בחינת יוסף, שזכו ישראל לבקשו עד שמצאו אותו כנ"ל. וכמו כן אנו צריכים בכל דור ודור לבקש ולחפש בכל כוחנו במסירת נפש את הצדיק האמת, עד שנזכה למוצאו ולהתקרב אליו. ואז נזכה לאמונה שלמה שעל ידי זה תבוא הגאולה, כמו שכתוב, תבואי תשורי מראש המנה, תשורי דייקה. בחינת כל השיר והניגון הנורא נזכר בתורה הנ"ל, שזוכין על ידי שמקבלין מהצדיק האמת, אשרי הזוכה לזה, אשרי המחכה לזה, אשרי המבלה כל ימיו להתגעגע ולהשתוקק ולחשוף לזה. הלוך ד' בהלכות כיבוד אב, הלכה ג', והלוך ה' בהלכות שבועות, הלכה ב'.